COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli zakażeń będzie poniżej 10 tysięcy dziennie, najmłodsi uczniowie być może wrócą po feriach do szkół. Wcześniejsze zniesienie obostrzeń epidemicznych w handlu będzie rekomendowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ustawą budżetową na ten rok zajmą się senatorowie. Powrót do szkół uczniów klas od 1 do 3 zależy od sytuacji epidemicznej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Dzieci miały wrócić od przyszłego poniedziałku, czyli od zakończenia ferii. Przemysław Czarnek zastrzegł jednak, że wiele będzie zależało od danych z najbliższych dni. Około połowy tygodnia, wtorek, środa, to będzie czas, w którym będą upływać 2 tygodnie od okresu świąteczno-noworocznego, czyli tego momentu, w którym Polacy przebywali z sobą i być może to rzeczywiście będzie pokazywać zwiększenie zachorowalności. Gdyby tak było, no to do szkoły nie wrócimy. A jeśli będzie się to utrzymywać na poziomie około 10 tysięcy, czy nieco poniżej, jak bywało w ostatnim tygodniu, to jest szansa na powrót. Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że jego resort, rozważając decyzję, będzie zwracał uwagę na sytuację w sąsiednich krajach, a ta, jak mówił, jest teraz bardzo zła. Dziś rozpoczyna się ogólnopolska akcja badania przesiewowego nauczycieli na obecność koronawirusa. Testy są bezpłatne. Wcześniejsze zniesienie obostrzeń epidemicznych w handlu i sprzedaży detalicznej będzie rekomendowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister Olga Semeniuk. Dodała, że zagrożenie związane z trzecią falą epidemii nie pozwala na razie myśleć o odmrożeniu innych branż. W dodatkowych obostrzeniach społeczeństwo, korzystając właśnie z tej sprzedaży detalicznej, oczywiście w mniejszym stopniu naraża siebie i środowisko na zarażenie. Jeśli mówimy o gastronomii, mówimy o klubach fitness, mówimy o basenach, to za wczesny etap do tego, aby tym optymizmem zarażać i mówić o tym, kiedy ewentualnie te obmrożenia mogłyby mieć miejsce. Wiceminister dodała, że jej resort przygotowuje rozporządzenie, które wydłuży działanie tarczy branżowej. Trzeba szczepić prawie 1 000 000 osób tygodniowo, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Jak dodał, jest to możliwe, a masowe szczepienia pozwolą szybko przywrócić normalność w kraju. Przecież szczepienia w Polsce nie są nowością. Od bardzo wielu lat działa system szczepień powszechnych. POZ-y są przygotowane do szczepienia. Jest ponad 6 tysięcy zgłoszonych punktów, które chcą szczepić. Wystarczy tylko te punkty przeszkolić, odpowiednio przygotować do szczepienia, jeśli chodzi o szkolenie akurat tej konkretnej szczepionki. No i system będzie działał. To jest kwestia odpowiedzialności rządu. Do Polski dotarło kolejnych 360 tysięcy dawek szczepionki. Wczesnym rankiem na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot wiozący następną partię preparatu firmy Pfizer. Jutro około południa spodziewany jest transport 29 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Zaostrzone restrykcje sanitarne w 5 z 20 włoskich regionów. Nie można opuszczać swoich gmin. Zamknięte są też bary i restauracje. O restrykcjach w poszczególnych regionach zdecydował współczynnik reprodukcji koronawirusa. Chodzi o to, ile osób statystycznie zakaża jeden zakażony. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Wenecji Euganejskiej, Lombardii, Emilii Romanii na północy oraz Kalabrii i Sycylii na południu. Dlatego będą tam obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa. W pozostałych regionach Włoch będzie można przemieszczać się między gminami, a bary i restauracje będą czynne do 18. Na terenie całego kraju będzie obowiązywać zakaz podróży między regionami. Nadal od 22 będzie obowiązywać godzina policyjna. W 17 włoskich regionach władze lokalne nie zgodziły się, aby uczniowie liceów wrócili do szkół. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ustawą budżetową na ten rok zajmą się dziś senatorowie. Dochody wyniosą ponad 404 miliardy złotych, a wydatki 487 miliardów. Przyjęto też, że PKB zwiększy się o 4%, wracając do wartości z ostatnich lat. Senacka Komisja Budżetu i Finansów zaproponowała wprowadzenie 20 poprawek do ustawy budżetowej. Większość z nich dotyczy zwiększenia wydatków na służbę zdrowia, co ma związek ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Senatorowie proponują też zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz na zakup sprzętu i pomocy naukowych do nauczania zdalnego. W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Znalazły się w niej rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnością. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej, będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Nowelizacja wprowadza też zmiany w posługiwaniu się bonem turystycznym. Będzie nim można płacić za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Tym razem bez podium. Nasi skoczkowie przyzwyczaili nas do obecności w pierwszej trójce zawodów Pucharu Świata. Tak działo się w 7 kolejnych konkursach. W Titize Neustadt to się nie wydarzyło. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 6. 9. lokatę zajął Jakub Wolny i tak tłumaczył zwyżkę formy w wywiadzie dla TVP Sport. Ja tutaj przyjechałem już pewny. Teraz będzie tej pewności jeszcze więcej. Natomiast no, przede wszystkim cieszy to, że potrafię oddać dwa fajne, równe skoki, normalne. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Wolny, przypomnijmy, na miejscu 9, na 16 Piotr Żyła, dopiero na 17 Kamil Stoch. Wygrał Halvor Egner Granerud przed innym Norwegiem Danielem Andre Tandem i Austriakiem Stefanem Kraftem. Co w rajdzie Dakar? Ciągle świetna postawa Arona Domżały. Na 7 morderczym etapie był 5 i nie oddał prowadzenia w kategorii pojazdów lekkich. Jesteśmy po pierwszym etapie maratońskim. Dużo przygód. Traciliśmy około 150 km przed metą napęd na 4 koła i kontynuowaliśmy tylko z napędem na tył. To nas kosztowało około 10-15 minut, a początek mieliśmy naprawdę dobry. Teraz musimy naprawić napęd na 4 koła. Czekamy na tylne półosie z naszej ciężarówki, bo te dostały mocno w kość. Trzymajcie kciuki, żeby jutro wszystko było ok. Mówił Aron Domżała. Bardzo dobrze w klasyfikacji kierowców samochodów radzi sobie Kuba Przygoński. Wczoraj był 5 i bez zmian zajmuje 4 miejsce w całym rajdzie. Kamil Wiśniewski jest 7 wśród kładzistów. Maciej Giemza 19 w kategorii motocykli. Zostajemy poza granicami. Z wydarzeń piłkarskich warto zerknąć na sytuację we Włoszech. Juventus podbudowany wygraną z Milanem, co prawda nie bez kłopotów, ale 3-1 ograł Sassuolo. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie zapewniło sobie wyjazdowe zwycięstwo 2-1 w Udine golem w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, a w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu kolejki Roma po 2 zremisowała z Interem. W kraju trwa imponująca seria siatkarzy grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle. Pokonali do zera GKS Katowice i zanotowali 16. kolejną wygraną w Plus Lidze. Od początku sezonu nikt nie jest w stanie ich ograć i oczywiście prowadzą w tabeli. W drugim wczorajszym spotkaniu Kuprum Lubin też do zera odprawiło Czarnych Radom. Kończymy tenisem i dobrym początkiem Huberta Hurkacza w turnieju ATP na Florydzie. Łatwo w 2 setach w swoim pierwszym spotkaniu pokonał Kolumbijczyka Daniela Galana Riverosa. Dla naszego tenisisty to pierwsza wygrana w tym roku. Starałem się reprezentować swoją grę i skupić nad tym, nad czym pracowaliśmy z trenerem. Wspaniale było zaprezentować się przed publicznością. Dało mi to dużo radości. Staramy się pracować nad tym, abym na korcie był jeszcze bardziej konsekwentny i jak najdłużej pozostawał skupiony podczas spotkania. Cytują Huberta Hurkacza amerykańskie media. Z Kolumbijczykiem rozprawił się w 59 minut. Na korcie dominował przez całe spotkanie. Dzisiaj Polak powalczy o ćwierćfinał. Łączna pula nagród w zawodach na Florydzie wynosi blisko 350 tysięcy dolarów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na północy i wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem, poza tym pogodnie. Nad morzem porywisty wiatr. Od minus 1 stopnia na południu do plus 1 w centrum i 2 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga!

Wish You Were Here i grupa Pink Floyd. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałem prosić o przebój zespołu Black Sabbath Changes. I'm Black Sabbath i Changes. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Pan Jakub napisał dla Marty. Posłuchaj, Marta. Martyna Jakubowicz. Posłuchaj, Marta, weź go sobie, jeśli naprawdę masz ochotę. Chociaż serdecznie ci odradzam, zyskasz tylko kłopoty. Do ciebie, Anka, też nic nie mam. Nie znam cię nigdy, znać nie chciałam. Szczęści Boże, baw się dobrze. Jesteś dla mnie jak ta skała, cała biała. 7 lat tego szczęścia mam za sobą, teraz chcę być tylko z tobą. 7 lat może jeszcze z nim, ale to już inny film. Znałam was, kiedy nie wracał na noc i kiedy pełen was był. Teraz już mi nie wadzicie, bądźcie tylko jak najdalej stąd. 7 lat tego szczęścia mam za sobą, teraz chcę być tylko z tobą. 7 lat może jeszcze z nim, ale to już. Słuchaj, Marta, tego utworu nie było na żadnej płycie, Martyny. Tylko był singiel, tak zwany singleton presowski, wydawany w latach 80. Martyna Jakubowicz przed momentem, a my wrócimy za chwilę. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do 3. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, magistra Sprężynki, myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taki Kulfon i Monika to kultowy produkt Polskiego Radia, słowisko właściwie głównie telewizyjne kiedyś, ale słuchał się tego zawsze z dużą przyjemnością. Ale wracamy do Państwa propozycji 22 i 7 trójek. Dzień dobry.

Emerson, Lake and Palmer. 22,7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Jeszcze mamy kilka chwil na Państwa propozycje muzyczne. Teraz będzie prośba Pana Piotra, który chciałby przypomnieć Państwu Janis Joplin w piosence Move Over. Kiedyś Edyta Patosiewicz śpiewała to u nas na antenie na żywo, no i też robiła to zawodowo. Over i Janis Joplin. Takie utwory nigdy się nie starzeją. No a przed nami Czarna Madonna. Kłaniam się nisko jak tylko mogę. Most na rzece, który widzę przez okno, jest oszroniony i w promieniach słońca bajecznie wygląda. Byłoby też bajecznie usłyszeć panią Ewę Dymarczyk w piosence Na moście w Avignon. Jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy,

Nosowska i Uciekaj moje serce z płyty Osiecka. To swoją drogą świetny duet autorski, bo Seweryn Krajewski i Agnieszka Osiecka robili po prostu cuda. To była muzyczna poczta UK w dużym fragmencie Manam na prośbę pani Katarzyny i Cykady na Cykladach z myślą o tym, że jednak czas na wakacje. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na Cykladach, cykady na Cykladach, w nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka krwi. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę widzieli motyli, stopy mam tak akcie gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, kisz, kisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi, jak dobrze mi. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Rzekiel, witam bardzo serdecznie w poniedziałek w Informatorze Ekonomicznym. Dziś moim gościem jest dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej, Paweł Rochowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Robiliśmy to już wielokrotnie, zajmowaliśmy się i mówiliśmy o budżecie na ten rok. Dziś jest okazja ku temu, żeby jeszcze raz o tym porozmawiać, dlatego że Senat zajmie się tegorocznym budżetem. Uchwalona w grudniu przez Sejm ustawa przewiduje, przypomnijmy, deficyt na koniec roku w wysokości nieco ponad 82 miliardów złotych. No, są jakieś, to się źle wyraziłem, ale są przewidziane poprawki. Ciekawe, czy zostaną przyjęte. No, jak zwykle może to być kość niezgody od strony politycznej, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj, ogromnego obciążenia budżetu kosztami pomocy dla tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu wywołanego koronawirusem, no to w takiej sytuacji nie ma mądrego z żadnej strony politycznej, który by mógł ułożyć rozsądny budżet. No chyba się pan redaktor zgodzi. To prawda. No, rozsądny jak rozsądny. Rozsądek można tu jeszcze jaki zachowywać, ale nie ma takiego, co by ułożył budżet na przykład z nadwyżką. A te 80 miliardów, no, po prostu musi być. Pytanie, czy musi być aż tyle, czy być może nie warto dokonać gdzieś jakichś cięć, chociażby w programach socjalnych, ale podejrzewam, że na to się rząd nie odważy. Można przestawiać te cegiełki, tak jak proponuje senacka komisja, że coś tam może ująć Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji i dofinansować leczenie chorób nowotworowych, czy też na przykład coś przekazać nauczycielom, zwiększyć budżet Rzecznika Praw Obywatelskich, bo takie są też propozycje. No pytanie, czy to wszystko nie naruszy pewnej stabilnej równowagi politycznej, dlatego że tam słyszałem, że są jakieś jeszcze różnice zdań w ramach koalicji rządzącej na temat tego, co i komu, a jeżeli Sejm nie uchwali budżetu w określonym czasie, przypomnijmy, jest taka reguła, prezydent może Sejm rozwiązać i mogą być wybory. A nie chciałbym tego przewidywać. No i też nie będziemy o tym dalej dyskutować. Przejdźmy do spraw czysto ekonomicznych, gospodarczych. Okazuje się, że może być ten rok 2021 może być lepszy dla sprzedawców samochodów. Sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce ma wzrosnąć o prawie 1/10, tak prognozuje Instytut Samar, zajmujący się rynkiem motoryzacyjnym w Polsce. No, najwyraźniej te przewidywania biorą pod uwagę, że wreszcie wirus trochę się cofnie, szczepionka się upowszechni i firmy będą skłonne rzeczywiście do inwestycji. Bo to wszystko, co obserwujemy, jest ograniczeniem kontaktów z ludźmi. Jak kontakty z ludźmi mają wrócić, no to trzeba będzie się czymś przemieszczać. Potrzebne będą samochody, zwłaszcza te nowe w firmach, prawda? A wtedy może się okazać, że będzie potrzeba zakupu tych nowych samochodów, bo to przypomnijmy może naszym słuchaczom, że najwięcej samochodów tych nowych to schodziło albo bezpośrednio do firmy, albo przez firmy leasingowe. Rynek prywatny to w głównej mierze opiera się na samochodach używanych. No tutaj też nie jest tak najgorzej, bo to jakby wciąż używane samochody się rejestruje. No, miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie lepszy rok od poprzedniego, bo przecież to nie tylko o sprzedaż chodzi, o salony samochodowe, ale też o wiele setki tysięcy osób zatrudnionych w przemyśle motoryzacyjnym i w przemysłach współpracujących. No i co ciekawe, jeśli chodzi o samochody, to kontynuując ten temat motoryzacyjny, zmiana norm emisji spalin rozpędziła rynek jednośladów motocykli. W grudniu 2020 roku Polacy poczuli wiatr we włosach, w grudniu, i rok zakończył się na motocyklowym plusie. O tym dzisiaj w Pulsie Biznesu między innymi przeczytamy. No tak, można powiedzieć, że niby zima przyszła, a sezon motocyklowy wcale się nie zakończył. Ale to jest efekt tego, że dealerzy stosują rozmaite promocje, obniżki w związku z tym, że muszą sprzedać to, co mają. Z nowym rokiem wchodzą nowe normy. Się pojawia okazja. No właśnie, wchodzą nowe zaostrzone normy emisji spalin, których wiele z tych motocykli teraz może nie spełnić po prostu. Nie będę oczywiście tutaj wymieniał marek na antenie, ale jest kilka takich, które mogłyby zostać zabite po prostu przez nową normę. I to pewnie dlatego. Oczywiście to, że są ostrzejsze normy ekologiczne dla wszelkich pojazdów spalinowych, to bardzo dobrze, ale tak czy inaczej każdy motocykl emituje mniej tego niekorzystnego gazu niż samochód, więc pewnie ogólnie to dobrze. No i też klimat się zmienia, więc ten sezon motocyklowy trwa z roku na rok coraz dłużej, takie mam wrażenie. Ale zostawmy rynek motoryzacyjny, mieszkania nie dają się zainfekować wirusem. Jak na drożdżach rośnie rynek luksusowych apartamentów, nieruchomości premium mogą w tym roku zdrożeć średnio o 5-7%. W górę mają też iść ceny zwykłych mieszkań, choć nie wszystkich. No, tu chodzi oczywiście o mieszkania luksusowe, jak pan wspomniał, takie, których metr w Warszawie kosztuje 30 tysięcy złotych albo więcej. Ale to jest pewna prawidłowość taka, że niezależnie od różnych kryzysów, dobra luksusowe, takie jak te limuzyny piękne, wyścigowe, czy też luksusowe mieszkania, tutaj trendy nie zawsze zależą od tego, co się ogólnie dzieje w gospodarce, bo zawsze znajdzie się mała grupka ludzi, która jest w stanie te wielkie pieniądze na to wydać. Aczkolwiek ogólnie, jak mówimy już o rynku mieszkaniowym, to wciąż tutaj jakby jest popyt na mieszkania, wciąż jest dużo ludzi chętnych inwestować w takie właśnie nieruchomości, no bo wobec niskich stóp procentowych w bankach to jest jednak korzystna lokata kapitału, choć coraz częściej, powiem panu, w rozmowach z ludźmi na rynku, ze znawcami tego, co się dzieje, słyszy się, że no, wkrótce to się może skończyć. To może być taka, no jeszcze może nie bańka, która pęknie, ale coś, co się przynajmniej zatrzyma. W końcu ludzie dostrzegą potrzebę inwestowania w giełdę, w przedsiębiorstwa. Tylko kiedy to się stanie, to trudno powiedzieć, a to jest cały klub programu, powiedzieć, kiedy skończy się na coś popyt. No właśnie, to jeszcze krótko na temat, panie Pawle, bo czas nas goni. Na Pomorzu powstanie największa elektrownia fotowoltaiczna środkowo-wschodniej. W ciągu roku farma wytworzy 230 kWh zielonej energii. No to są zawsze bardzo dobre informacje z tą zieloną energią, że się rozwija i że nie ma już jakby wielkich oporów wśród władz, żeby to hamować, bo przypomnijmy, że Polska jest importerem energii. Przecież w ubiegłym roku to zaimportowaliśmy tam ponad 14 terawatogodzin, co jest 8% krajowego zapotrzebowania. To jest już niepokojące, a budowa elektrowni zielonej zawsze może wspomóc tę tradycyjną. No i tu jest też ważne to, że w tym samym ciągu najbliższych 30 lat jesteśmy w stanie, ta elektrownia jest w stanie zredukować emisję CO2 o 5 milionów ton. To sporo. No i obyśmy dzięki temu mieli czystsze powietrze u nas w kraju. To prawda. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moim gościem dziś w Informatorze był Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Arkadiusz Ekiel, dziękujemy. Miłego dnia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, jest 10. Anna Kowalik.